أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان ليوم الدين أما بعد. 74. Sihirin ve sihirbazın, büyünün ve büyücünün hükmü nedir? Cevap: sihir varlığı gerçek olan ve kendi kadere denk düşmesiyle birlikte tesiri de bulunan bir iştir. Şimdi burada duralım. Özellikle şeyhin büyü nedir dedikten sonra sihir ve büyü işte tesiri olan bir hakikattir demesinde bir illet var. Çünkü sihirin zaten hani varlığını aptaldan başkası inkar etmez. Mutezile de varlığını kabul ediyorlar. Çünkü Kur'an'da açıkça sihirden bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla bunun inkarı dediğimiz gibi aptalların yanındadır. Akıl sahibi kimse bunun inkarında ihtilaf etmez. Yalnız Mutezile ehli sünnetle şurada hilafa düştüler. Dediler ki sihir hakikat değildir. Tesiri yoktur. Sadece tahayyülattır. Nedir tahayyülat? Halüsinasyon yani modern ismiyle. Yani insanın bazı şeyler görüyor olması, var olmayan gerçekte. Demişler ki halüsinasyondur. Yoksa bir hakikati, insana bir tesiri, sihrin olmaz. Sihir adamı öldürmez, adamı hasta etmez, adama zarar vermez. Bunları ispat etmişler. İmam Kurtubi Rahimullah da Camil Ahkamül Kur'an adlı tefsirinde Bakara suresi 102. ayetin tefsirini yapıyorken diyor ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat icma etmiştir ki sihir hakikattir ve tesiri vardır. İnsanı öldürür, insanı hasta eder, insana zarar verir. Allah'ın dilediği kadar, çünkü şeyh de belirtti, kaderin dahilinde Allah'ın yazdığı kadarıyla insana zarar verir. Hil ve akit ehli buna icma ettiler diyor. Hil ve akit ehli nedir? Ehliyet sahibi, ilim sahibi, Allah ve Resulü hakkında konuşmaya ehliyet ve ruhsatı olan insanlar topluluğudur. Bunlar diyor icma ettiler ki sihir hakikattir ve tesiri vardır. Mutezile bunlara muhalefet etmiştir. Eğer diyor bir şeye hil ve akt ehli icma ederseler orada diyor başka grupların ihtilafına itibar edilmez. Yani Mutezile kalkmış muhalefet etmiş. O zaman burada muteber bir ihtilaf mı var diyeceğiz? Hayır. Onların hil ve akt ehline yaptıkları bu muhalefet kesinlikle ve kesinlikle muteber değildir. İmam Kurtubi'nin bahsettiği gibi. Bunu söyledikten sonra hemen ardına diyor ki Mısırlıların hurama denen bir sihir çeşidi vardır diyor. Abdullah İbni Abbas'tan söz naklediyor. Şüphesiz bu hurama sihirdir diyor. Kim bunu inkar ederse hakikatini şüphesiz o Allah ve Resulünü yalanlamıştır diye Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bu konuda hak mezhebe doğru fırkaya muhalefet eden insanların hükmünü ortaya koyuyor. Malumdur ki bugün aslında büyük bir fitnesi var. Kendini tevhide nispet edip de tağutları inkar ettiğini iddia edip de demokrasinin batıl küfür olduğunu iddia edip de hadis inkarı sebebiyle bozuk usulleri nedeniyle sihri inkar eden, sihrin hakikatini inkar eden birçok insan var. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in dediğimiz gibi bu konuda icma söz konusu. Onların bu icmasına muhalefet eden de mun'akid bağlanmış bir icma yalanladığı için küfre düşmesi gibi bir durum söz konusudur. Allah'ın doğrusunu bilendir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. İkisinden kendisiyle koca ve karısının arasını ayıracak şeyler öğrenirlerdi. Evet. Yani burada sihrin tesirinden bahsedip hemen ardına Bakara 102 uzun bir ayettir. Sadece bu ibareyi getirmesinin sebebi nedir? Karı ve kocayı birbirinden ayırmasıdır. Eğer sihir tahayyülat olsaydı niye Allah ayette diyecekti ki karı ve kocayı birbirinden ayırıyor? Bu da ortaya koyuyor ki sihrin tesiri vardır. Evet. Allah'ın izni olmadıkça onunla hiçbir kimseye zarar verebilecek. Ama Allah bir vesvesenin önünü kapatarak Celle Celaluhu diyor ki ama Allah'ın dilediğinden başkası zarar veremezler. Evet böyle bir tesiri vardır ama bu tesir ancak neyledir? Allah'ın kaderiyledir. Allah'ın kaderinin sınırının dışına çıkamaz. Allah'ın izin verdiği kadarıyla şeytanlar insanlara veya sihir insanlara zarar verebilir. Büyünün tesirli olduğu sayı hadislerde sabittir. Büyücüye gelince eğer onun yaptığı büyü çeşidi El-Bakara suresindeki ayetini açıkça belirttiği üzere şeytanlardan alınan bir büyü ise bu kimse kafirdir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Halbuki o iki melek biz ancak imtihan içiniz. Sakın küfre girme demedikçe kimseye büyü öğretmezlerdi. Onlar ise kendilerine zarar verecek ve fayda sağlamayacak şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar büyüyü satın alan kimsenin ahirette bir nasibi olmadığını muhakkak biliyorlardı. Evet. Şimdi burada sihrin tanımını yaptıktan sonra bu sefer sihri yapan hükmüne geçti. Aynı giriş, aynı sorunun içerisinde mukaddimeden sonra. Sihir yapan İmam Şafii, İmam Ahmed, İmam Ebu Hanife ve İmam Malik'in katında eğer şeytana ibadet ettiyse ümmetin icmasıyla kafirdir. Bu üzerine ümmetin icma ettiği açık, kat'i, sarih bir küfürdür. Açık bir küfürdür. Hani bunun tekfirinde dahi ihtilaf söz konusu olamaz ki orada muhalefet eden hak mezhebe kendisi tekfir edilir. Burada tabii ki sihrin kaç çeşit olduğunun ortaya konması gerekir. Öyleyse hükmünü ortaya koymadan önce sihir kaç çeşittir bunu ifade etmek gerekir. İbn-i Kesir Rahimullah Razi'den sihir için 9 çeşit var olduğunu söylüyor. Razi'nin sözünü naklediyor. Razi bunları sınıflandırmış. İşte cinlere ibadet edilerek yapılan sihir, yıldızlara ibadet edilerek yapılan sihir, cinlerin tesirinin olduğuna inanarak yapılan sihir, yıldızlardan yardım alarak yapılan sihir, onların tesirinin olduğuna, yeryüzündeki bazı olaylara tesirleri olduğuna inanarak yapılan sihir sayıyor. En son işte nemimeyi falan sayıyor. Diyor bu en zor, en büyük olandır. Çünkü nemime diyor, kavimleri birbirine düşman eder, kanlarını döker. Öyle tehlikeli bir sihirdir. İnsanları düşman eder, laf taşımak. Dolayısıyla sihrin bu kadar çeşidi söz konusudur. Sihri yapanın tekfirine de gelince suvar suvar konuşmak gerekir. Yani şekil şekil konuşmak lazım. Birinci şekildeki adam, birinci suvardaki adam ne yapıyor? Şeytana ibadet ederek sihir yapıyor. Ümmet icma ile bunu tekfir etmiştir. İkinci suvarda bir adam şeytana ibadet etmeden, yalnızca cinlerden yardım alarak ne yapıyor? Sihir yapıyor, cinleri kullanarak. Bu adam kafir midir? Ahmet bin Hanbel ve ashabı tekfir ediyorken İmam Şafii burada tekfirde tavakkuf etmiştir. İmam Ebu Hanife ile beraber demiştir ki eğer içerisinde şeytana ibadet yoksa ve haramlığına itikat ediyor ise o zaman bu sihri yapanın hükmü fasıktır demiştir. Ama demiştir ki bu mezhebe giden ulema eğer sihrin helalliğine itikat ederse gene kafirdir. Sihir yapsa da yapmasa da. Çünkü sihrin helalliğine itikat etmek gene birinci suvar gibi açık bir küfürdür. Ve ardından şunu da belirtmek lazım. Hani bu sihirle alakalı olarak şeytana ibadet etmeden yapılan sihirle alakalı olarak İmam Şafii'ye bu tekfir eden diğer taraf şöyle kuvvetli bir itirazda bulunmuşlar. Demişler ki çünkü İmam Şafii diyor ki biz sorarız bu adama. Yani bize sihrini anlat deriz. Eğer içerisinde şeytana ibadeti yoksa diyor o zaman fasık deriz diyor ya İmam Şafii. Bunlar demişler ki nereden bileceğiz? Adam şeytana ibadet etmiş etmemiş gayb aleminde gaybi boyutlarda olan bazı şeyler var. Bunun birbirinden ayrılması mümkün değildir demişler. Dolayısıyla biz Ahmet bin Hanbel ve beraberindeki sahabeler demişler ki biz bunu sormadan, araştırmadan her sihir yapanı tekfir ederiz demişler ki doğru görüş de budur. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bu uslup sabit olmuştur öyle değil mi? İşte kim muska takarsa şirk koşmuştur mesela. Men teallaka temimeten fakat eşreke. Kim muska takarsa şirk koşmuştur. Halbuki ihtilaf edilen bir muska yok mu? Var. İşte Abdullah İbni Mesud ve ashabının kerih gördüğü, diğer sahabenin caiz gördüğü, Kur'an'dan ve sünnetten yazılan bir takım muskalar. Öyle değil mi? Bunlar caiz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu biliyordu ki bu muskalar birbirinden ayırt edilemezlerdi. Yani oturup bütün muskaları bir şimdi açıp içerisinde acaba Kur'an ayetini mi yazmış, sünnetteki zikri mi yazmış yoksa şeytana ibadet mi var, Allah'a küfür mü var burada araştıramayız. O yüzden muska takmanın genel adı nedir? Şirktir. Dolayısıyla Ahmet bin Hanbel de bu içtihatla, bu mezheple demiştir ki içerisinde şeytana ibadet olmasa dahi sihrin bu çeşitleri nedir? Küfrün bir şubesidir demiştir. Ama Nasr'ın delaleti zanni olduğu için İmam Şafii'de tabii ki tekfirleşmek söz konusu dahi olmamıştır. Evet, devam edelim. Diğer ayetlerde bunu... Evet, oku abi. Bunu gerektirmektedir. Soru 175. Şimdi burada bir noktaya daha temas etmekte fayda var. Hani sihrin yapanın tekfiriyle alakalı konuştuk ya. Burada Bakara suresi 102. ayette insanlara sihri öğretenler meleklermiş gibi bir algı var. Ayet okunduğu zaman. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Babil'e inen Harut ve Marut adında iki melek var. Orada وَمَا اُنْزِلَ مَا Arapça iki tane manaya gelir. Ya olumsuzluk manası katar. Hani ma zehebe gibi gitmedi demektir. Ya da ismi mevsuldur. Yani bağlaçtır. Türkçedeki ki bağlacı gibidir. O adam ki uzun boylu, yeşil gözlü, sarı saçlı mesela. Ki'den sonraki vasfedilen sıfatlar neyi anlatıyor? Ki bağlacından önceki o özneyi anlatıyor. Eğer buradaki ma olumsuzluk manasındaysa o zaman melekler sihir yapmadılar olur. Ya yani öğretmediler, daha doğrusu yapmadılar da. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ Babil'e Harut ve Marut adında iki melek indi. وَمَا يُعَلِّمَانِ وَمَا Bak burada ma geliyor. Gene cümlenin devamı, atıf var. Ma burada olumsuzluksa وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ تَكْفُرُ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ Biz, onlar öğretmediler ancak dediler ki sihir öğrenip kafir olmayın. O zaman böyle bir mana çıkar. Ama ma ismi mevsulse o zaman melekler öğretmiş gibi bir mana çıkar. Peki o zaman doğru mezhep nedir yani bu konuda ki sonuçta bunlar iki tane büyük melek. Allah Kur'an'da isimlerini zikretmiş. Onları Babil'e indirmiş bazı görevler için, bazı hikmetler gereği. Bununla alakalı olarak birçok tevil, birçok tefsir var. Fakihlerden bize naklolunmuş olan. İbn Kesir'in tefsiri özellikle bu konuda İsrailiyatlarla dolu. Bu noktada bir yeri gelmişken uyarı yapmanın faydası vardır. İsrailiyatta çok böyle açık naslara muhalif olabilecek böyle ihtimalli lafızlar kullanılmıştır. Mesela Harut'la Marut'un işte insanların isyanını sorguladıktan sonra Allah tarafından teklif verilerek onlara, nefis verilerek yeryüzüne indirildiği, sonra onların bir kadınla karşılaştıklarını, ikisinde o kadınla beraber olmak istediğini, kadın işte onlarla beraber olması için işte putuna secde edip işte ondan sonra küfretmeleri gerektiğini onlara arz ettiğini, onlar da küfredip haşa işte kalkıp imanlarını sattıklarını ve bu şekilde helak oldukları gibi böyle rivayetler var. Bunları tabi Ahmed'in Müsned'inde falan filan bazı böyle hadis senetleriyle getiriyorlar. İbn Kesir öyle naklediyor. Dediğimiz gibi bu hadisler senet itibariyle tahkik edildiği zaman kuvvetli hadisler değil, ihticaç yapılmaz. Senetleri itibariyle zayıf hadisler. Bir hadis senet itibariyle sahih dahi olsa onun lafızlarındaki illetler ki o bu ilimde mutahassıs olan, derinleşen insanların işidir. Bizim işimiz değildir. Emiril müminin fil hadis olan İmam Bukhari gibi, Süfyan İbni Uyeyne gibi alimler ne yaparlar? Lafızında, metninde illet olan hadisleri taan ederler. Derecesini düşürürler. Bütün hadisin sahih olması için gerekli şartları barındırsa dahi onlar bunu taan edip hadisin derecesini illetli lafızlar sebebiyle düşürebilirler. Bakıldığı zaman görülüyor ki melekler genel naslarda teklif sahibi kullar değillerdir. Dolayısıyla onların Allah'ın emrine isyan etmeleri de beklenemez. وَلَا يَعْسُونَ اللّٰهَ فِي مَا اَمَرَهُمْ Allah'ın emrettiği şeylerde Allah'a isyan etmezler diyor. Melekleri vasfederken Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla bu gibi rivayetleri nakletmek doğru. O zaman doğru tevil ne? Yani biz hangi tevile gidiyoruz? Allah'ın doğrusunu bilmekle beraber racih görüş şudur ki melekler onlara sihir öğretmemişlerdir. Babil'e indikleri zaman meleklerin öğrettikleri bazı bilgilerden şeytanlar sihri öğretmişlerdir. Çünkü bugün az buçuk bu sihir bozma işini bilen, şer'i rukye ile uğraşan, sihirbazları tanıyan insanlar bilirler ki sihirbazlar sihri Kur'an-ı Kerim'le yaparlar. Kur'an-ı Kerim'de var olan ayetleri haşa hayız kanıyla yazarlar. Şeytanı razı edip Allah'a gazaplandırıp sihirde şeytandan yardım almak için veya Allah'ın ayetlerini yanlış yazarlar, harekelerini, harfleri değiştirirler, manaları değiştirirler ki şeytan razı olsun, Allah gazap etsin diye. Ya da o yazılan ayetlerin var olduğu kağıtları necasetin, pisliğin içerisine batırırlar haşa. Bunun gibi pis işler yaparlar ve şeytan onlara sihirde yardım eder. Dolayısıyla görüldüğü zaman, bakıldığı zaman görülecektir ki sihir hak sözlerin tahrif edilmesiyle yapılır ki gene İbn Kesir ve başka İsrailiyat nakleden birçok fakih şunun sabit olarak bize ulaştırmışlardır ki Süleyman Aleyhisselam vefat edince tahtının altından Süleyman'ın kitabeleri çıkmıştır. Ve o kitabelerin içerisinde de satır boşluklarının arasına Yahudiler tarafından sihir ve büyü sözleri yazılmıştır, metinleri. Süleyman'ın vefatından sonra Aleyhisselam Yahudiler bunu insanlara dağıtıp Süleyman bu kadar mülke sihirle ulaştı. Alın siz de sihir yapın diye insanlar arasında sihri yaymak adına bu yazıtları ve levhaları ne yapmışlardır? İnsanlara dağıtmışlardır ki Hristiyanlarda ve Yahudilerde zaten buna inanılır. Hristiyanlar ve Yahudiler tapınak şövalyeleri denen adamlar aslında Kudüs'te Süleyman'ın tapınağının altındaki o kitabelere ulaşmak için uzun zaman Orta Avrupa'dan çok şövalyeler, tarih kitapları yazar bunları, Kudüs'e gelip o kitabelere ulaşıp o bilgilere ulaşmak için uğraşmışlardır. Ve dolayısıyla dediğimiz gibi bu da ortaya koyuyor ki az önce yaptığımız tevhile mutabık bir izah oluyor. Çünkü melekler ne yapmazlar? İnsanlara şerri emretmezler. Şerri de kendileri yapmazlar. Bir diğer tevhilde de diyor ki o melekler şerri ve hayrı bilen meleklerdi. Tıpkı Müslüman gibi. Biz hepimiz şirkin ne olduğunu biliyoruz ve ondan beriyiz ki Müslüman olmanın ilk şartı şirki şirk bilip ondan beri olmaktır. İlim olmadan bu mümkün olmaz. Akıl ve şeriat bunu kabul etmez. Dolayısıyla biz şirki bilmekle beraber şirki işlemiyoruz, terk ediyoruz, ondan beri oluyoruz ve ondan sakınıyoruz. Dolayısıyla Harut ve Marut da sihrin ne olduğunu biliyordular. Hayrı da çok iyi biliyorlardı, şerri de çok iyi bilen iki melektiler. İnsanlar gelip onlardan öğreniyordular, bilgiyi soruyordular. Bilgiyi soruyordular, onlar da anlatıyordular bilgiyi. Şimdi mesela bir boşanma büyüsünü Suudi Arabistan'da şu anda mesela polis teşkilatında sihirbazları yakalama bölümü var. O bölümün işte başındaki görevli polis televizyona çıkmış. Suudi Arabistan'da canlı yayında işte karı kocayı nasıl boşanacağının sihrini anlatıyor yani. Sihirbaz diyor Talak suresini iki kağıda yazar, birine şu nun harfini yazar, sonra cimi yazar, sin harfini yazar, t harfini yazar. Onların rakamsal değeri 20, 40, 60, 80 şudur diyor. Rakamlar veriyor. Bunları yazdıktan sonra birini necasete batırır haşa, birini hastanın üzerine verir muska. Diyor karı koca böyle ayrılırlar diyor. Yani bu insan aslında neyi anlatıyor? Sihri anlatıyor açık bir şekilde. Şerli bir insan alıp ne yapar bunu? Amel edebilir. Ha, Müslüman beri olur ondan. Beri olmak için öğrenir. O pislikten insanlar sakındırmak için öğrenir. Dolayısıyla Harut'la Marut'un öğrettiği bilgi de böyle bir bilgidir. Allah en doğrusunu bilendir Celle Celaluhu. Soru 175. Büyücünün cezası nedir? Cevap. Tirmizi Cündep'ten şöyle dediğini rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sihirbazın cezası kılıçla öldürülmesidir. Tirmizi bu hadisin mevkuf rivayetinin sahih olduğunu belirtmiş ve şunları söylemiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabından ve başkalarından bazı ilim adamlarına göre uygulama bu hadise göre yapılır. Bu aynı zamanda Malik bin Enes'in de görüşüdür. Şafii Yüce Allah'ın rahmeti üzerine olsun şöyle demiştir. Sihirbaz yaptığı sihirler neticesinde küfre ulaşacak şeyler yaptığı takdirde öldürülür. Eğer yaptığı şeyler küfürden daha alt bir mertebede ise onun öldürüleceği kanaatinde değildir. Sihirbazın öldürüleceği Ömer, oğlu Abdullah, kızı Hafsa radıyallahu anh'a, Osman bin Affan, Cündep bin Abdullah, Cündep bin Kab, Kays bin Sad, Ömer bin Abdülaziz, Ahmet, Ebu Hanifi ve başkalarından sabit olmuş bir görüştür. Allah hepsine rahmet eylesin. Allahümme amin. Şimdi bu bapta sihirbazın haddiyle alakalı ihtilafı getiriyor. Tirmizi Sünen'inde Cündep radıyallahu anhudan haddus sahiri darbu unukahu bis seyfi, sihirbazın haddi boynunun bir kılıç darbesiyle vurulmasıdır hadisini getiriyor. Hadis aslen mevkuftur. Ne demektir mevkuf hadis? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar kaldırılmamış sahabenin söylemiş olduğu sözdür. Sahabede vakafe Arapça durmak demektir. Mevkuf da duran demektir. Sahabede durmuştur hadis. Daha yukarı çıkamamıştır. Mevkuf hadisler ise hani ihticaç yapılması için, hüccet yapılması için ağır şartlara ihtiyaç vardır. Aslen bu hadis, Tirmizi'nin sünnendeki bu hadis, sahih hadisin şartları olan ittisalül senet, senedin baştan sona bitişik olması, hiçbir şekilde kopuk olmaması, ravilerin adil olması ve aynı şekilde bir üçüncü şart vardı, ben şu an unuttum. Onu bünyesinde barındıran, sahihin şartlarını barındıran bir hadis. Ancak hadis uleması şu noktada taan etmişler. Hadisin senedinde İsmail bin Muhammed el-Mekki denen bir ravi var. Bu ravi ise birçokları tarafından zayıf bir ravi olarak kabul edilmiştir. Hadis uleması tarafından İmam Nevevi ve başkaları birçoklar bu şahıs hakkında bunu naklediyorlar. Yalnız zayıflığının sebebi fasıklığı, dindeki adaletsizliği sebebiyle değil, zayıflığının sebebi adil, muttaki bir adam olmasına rağmen, sika bir ravi olmasına rağmen, güvenilir bir ravi, unuttum üçüncü şart sika ravi olmasıydı. Güvenilir bir ravi olmasına rağmen daptı, yani hafızasında hafif bir zayıflık vardı. Bu sebeple de hadis bu baptan taan edilmişti. Zaten bir hadis sahih hadisin şartlarını barındırıyorsa ama o hadisin senedindeki ravi dapt açısından, hıfz açısından zayıflıkla itham ediliyorsa o zaman bu hadis hasen derecesine iner. Senet olarak sahih olsa dahi hasen derecesine indirilir. Eğer hasen hadis de misli veya daha kavi, daha güçlü yollarla birçok senetle desteklenir ise o zaman bu hadis hasen lizatihi olur. Sahih li gayri derecesine çıkar ki o sahihin en alt derecesi hasenin en üst derecesidir o zaman. Bununla da ihticaç yapmak caizdir. Yani bundan hüccet almak caizdir. Nitekim mevkuf hadis eğer ceza belirtiyor ise o zaman bu hükmen merfudur. Yani peygamberin sözüdür. Bu ne demektir? Mesela Cuma suresi, Kehf suresi okumakla alakalı hadis var. Hakimin sahinde rivayet ettiği bir hadis. Ebu Sa'id'den geliyor hadis. Hadis normalde mevkuf bir hadis. Yani Ebu Sa'id diyor. Kim Cuma günü Kehf suresini okursa bir dahaki Cuma'ya kadar ona nur olur diye. Şimdi hadis seneden mevkuftur ama Darukutni ve başka hadis alimleri demişler ki hükmen merfudur. Çünkü sahabenin kendi kafasından bir amele ceza veya mükafat belirlemesi mümkün değildir demişler. Yani eğer buna böyle bir mükafat söylüyorsa kesin bunu peygamberden işitmiştir. İşte aynı usul üzerinden gidildiği zaman Cündeb'in burada yapılan amele verdiği ceza nedir? Boynunun kılıç darbesiyle vurulmasıdır. Anlaşılır ki bu hükmen merfu bir hadistir o zaman. Sened olarak mevkuf olsa dahi. Ve birçok seleften de Ömer gibi, Ömer'in iki çocuğu Abdullah İbni Ömer'le Hafsa gibi, sahabenin büyüklerinden başkalarından da rivayet edildiği üzere, Ayşe'den aynı şekilde keza rivayet edildiği üzere bunlar ne demişlerdir? Sihirbaz öldürülür. Peki hadden mi öldürülür yoksa mürtetliğinden dolayı mı? Az önce anlattığımız sihrin hükmü noktasındaki ihtilaftan yola çıkarak sihrin her çeşidine küfür diyen alimler sihirbazın kafir olarak öldürüleceğini söylemişler ki bu mürtedin haddidir. Abdullah İbni Abbas'tan Bukhari rivayet eder. Men beddele dinehu faktuluh. Kim dinini değiştirirse onu öldürün emri gereği öldürülür mürtet olmasından dolayı. Hadden diyenler çıkmış demişler ki hayır hadden öldürülür sihirbaz. Yani fasık bir Müslüman dahi olsa sihir yaptığı için öldürülür demişler. Ama bu mezhebe tekfir ettiğinden dolayı sihirbazın öldürüleceğini söyleyenler itiraz etmişler. Neyle itiraz etmişler? Şu hadiste. La yahille demi imre'in muslim illa bi ihde felâfin. Şu üç şeyden biriyle ancak Müslümanın kanı helal olur. اَثَّيِّبُ الزَّانِ zina evden evli kişi اَنَّفْسَ بِنْ نَفْسِ kısasla biri birini öldürdüğü zaman nefse öldürülmesi وَتَارِكُ الْجَمَعَ cemaati terk eden kişi. Yani cemaatten kasıt hadisin başka lafzında rivayetinde تَارِكُ لِد۪ينِهِ dinini terk eden kişidir. Yani mürtettir. Diğer hadiste ifade edilen mürtettir. Üçüncü kısım. Bu hadiste üçtür diyor. Bu hadisin başka bir rivayetinde lafzında dörttür diyor aleyhissalatü vesselam. O da livatalık yapmaktır. Erkeğin erkekle kadının kadınla yakınlaşması halidir ki Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor bu dört durumda insanın kanı helal olur. Burada bu dört durumun içerisinde sihir zikredilmemiş ama sahabe ve selefin ekserisinden ve merfu hükmündeki mevkuf bir hadisle de ne olmuş? Sihirbazın haddinin cezasının öldürülmek olduğu belirlenmiş. Öyleyse demişler bunlar, demek ki sihir yapmak her türlüsü küfürdür. Bu da bizim mezhebimizin kaviliğini ve güçlüğünü gösterir demişler. Allah en doğrusunu bilendir. Devam. 176. Nüşra yani sihri çözmek ve hükmü nedir? Evet. Cevap. Nüşra, büyülenmiş kimseden büyüyü çözmek demektir. Eğer bu o büyü gibi bir büyü vasıtasıyla yapılacak olursa bu da şeytanın amelindendir. Eğer meşru olan rukye ve teavizlerle yani okumalarla olursa bunda bir mahsur yoktur. Evet, nuşra genel olarak tedavi demektir. Türkçe karşılığı. Tedavinin metotları vardır. Şirk olan kısmı vardır ki sihir yaptırarak bunu yapmaktır. Bir de bunun haram olan kısmı vardır ki bugün maddi ilaçlar var. İşte adama gidiyorsun böbrek hastalığın var. Kafir doktor diyor ki bira iç böbrek taşı döker mesela. Yani haram bir içkiyi tedavide kullanıyor. Bu da haram bir metot olur. Veya işte başka bidat zikirlerle veya bidat yöntemlerle kişinin tedaviye kalkması hepsi haram babındandır. Bir de mübah olanı vardır bu işin. Tabi bunun bu taksimatı ne az önce belirttiği gibi birinci kısım zaten açık, ikinci kısımda taavvudlarla diyor. Onlar da Kur'an ve sünnette sabit olan dualar ve zikirlerdir. Bunlarla tedavi olmakta bir beis yoktur. Nedir bu tedavi? İmam Ebu Davud'un sünnetinde tahric ettiği bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben diyor terakkiyat olan ilaçlarda bir beis görmüyorum. Yani terakkiyat okunmuş su, okunmuş yağ, bunun gibi şeyler. Yani üzerine okunmuş, Kur'an okunmuş her türlü ilacın adıdır terakkiyat. Ben bunda bir beis görmüyorum diyor Aleyhisselatü Vesselam. İmam Hattabi de Ebu Davud'u şerh düşerken Muallim-i Sünen adlı eserinde diyor ki bu açıkça ortaya koyuyor ki her türlü ilaç keyfiyetindeki su gibi ve benzeri sıvılar ve benzeri ilaçlar, çörek otu yağı mesela, hani şeriatın gene faziletinden bahsettiği bir ilaç, bunların üzerine okumak da ve bunları ilaç olarak kullanmak da bir beis yoktur. Sadece diyor fakihlerimiz etin üzerine böyle bir okuma yapmayı kerih görmüşlerdir diyor. İlleti nedir bilmiyorum. Öyle bir söz naklediyor sadece. Onu biliyorum. Netice itibariyle Nuşra'nın sihri veya başka hastalıkları çözmenin, tedavi etmenin yöntemleri arasında Kur'an ve sünnetin izin verdiği bu suya, yağa, çörek otu yağına ve benzeri ilaçları okumanın mübahlığı vardır. Nitekim suyla alakalı birçok hadis vardır gene sünnenlerde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sihirli bir hasta getirilince suya okumuştur. İçerisine birazcık da tuz atıp başından aşağı dökmüştür o suyu. Hastayı bu şekilde tedavi etmiştir mesela. Veya nazarın tedavisinde olduğu gibi nazar, eğer nazar eden kişi biliniyorsa o nazar eden kişiliğe abdest aldırılır. Gene Hattabi bu abdestin keyfiyetinden bahsederken diyor ki bir leğene su konulur. Bir leğenin içerisine. Sağ avucun içiyle sol avucuna suyu atar. Oradan su aynı leğenin içerisine akar. Buradan alıp buraya atar. Ondan sonra iki avucuyla suyu kaldırıp suratına çarpar ve suratından su akar, inzal olur. Kollarını aynı şekilde serperek yıkar. Sağ ve sol ondan akan sular konulur. Ve ayaklarında aynı şekilde onlara da su serper. Ondan akan sular o leğene akarlar hepsi o leğenin içerisine. Ve o nazar edilen kişiye o su kaldırılır. Onun başından aşağı dökülür ki fakihlerimiz diyor nazarın tedavisindeki bu yıkanma keyfiyetine ittifak etmiştir diyor. Biz fakihlerimizden bunun naklolunmuş bulduk diyor. Onlar bize böyle naklettiler diyor. Ve birçok bunu destekleyen hadis var. Sünnenlerde ve sahihte var olan. Nazarın tedavisi gene meşru olan Nuşra'nın bir çeşididir bu. Suyun fazileti az önce bahsettiğimiz gibi Resulullah'ın sünnetidir. Yağın fazileti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kullu ve idhanu diyor. İshak İbni Rahevey sünneninde tahric etmiş bunu. Müsnedinde yani hadisleri topladığı ufak bir çalışması var. Orada bu hadis çıkarmış. Yiyin ve sürünün diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Halis zeytinyağında böyle bir bereket vardır. İnne şecerata zeytuna mübarek ediyor. Şüphesiz zeytin ağacı mübarek bir ağaçtır diyor. Başka bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Nitekim bütün peygamberlerin zeytin ağacından asası varmış. Gene bu da İsrailiyat olarak nakledilen bir bilgidir bize. Bununla beraber Romalıların işte zeytin dalını kendilerine sembol edinmeleri de Hazreti İsa'nın bunu zeytin ağacına ve zeytin yağına çok büyük değer verdiğin en açık göstergesidir aslında. Eski Yunan işte tarihlerinin, gene Roma'nın, bunlar ki yakın kültürler, aynı dinleri paylaşmış insanlar, bunların hepsi zeytinyağına çok büyük önem verirler. Dolayısıyla bu ve buna benzer şeriatın övdüğü ilaçlar, mesela çörek otu yağı, ölümden başka her derde devadır diyor. Sinameki otu, meşhur Türkçe ismiyle sena şurubudur, hadislerde böyle geçer sena şurubu diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüme ilaç olsaydı sena olurdu diyor. Yani sinameki otunu kastediyor. Buna benzer ilaçların üzerine Kur'an okuyup ondan sonra bu ilaçları kullanmakta bir beis yoktur. Gene Said İbn-i Müseyyep'ten meşru olan Nuşra'ya dair işte sihrin bir etkisidir. Karı kocayı birbirinden ayırdığı gibi karı kocayı birbiriyle ilişkiye engel olur sihir bazen. İnsanlar beraber olamazlar. Özellikle toplumda çok yaygın bir hastalıktır. Ama insanlar utançlarından, hayalarından böyle bir hastalıklarını arz edemezler. Genelde gidip psikologlara anlatıyorlar. Onlar da sapık sapık tedavi yöntemleri onlara öğretiyorlar. Said İbn-i Müseyyip diyor ki bir kişi ehlinden hapsolunduğu zaman 7 tane sidir yaprağını 2 taş arasında ezer ve bir kaba su koyar. Sonra Taha suresindeki ve Bakara suresindeki o sihir ayeti, diğer ayetler, bunları diyor o suyun içerisine okur. ve ardından o 7 sidir yaprağını o suyun içerisine katar ve bununla banyo yapar. Allah ondan diyor bu sihri giderir. Said İbnül Müseyyip bunu İbnül Kayyım naklediyor. Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh de Kitab-ı Tevhid-i Şerhinde bu şekilde nakletmiştir. Tabi buna bazı itirazlar gelmiş. Son dönemde böyle mübalağa yapan işte çok böyle dinde derinleştiğini zanneden bazı işte çok akıllı insanlar var. Ya diyorlar bu bidattır işte Said de olsa sözü reddedilir. Hani hesapta çok katı selefilik ortaya koyacaklar akıllarınca. Normalde bunlara cevap veren son dönem müteahhirin fakihler çok güzel bir izahta bulunmuşlar ve demişler ki sidir yaprağının suya konması hakkında evet şer'i bir nas yok. Suda getirebiliriz, yağda vesaire de getirebiliriz ama o sidir yaprağının faziletiyle alakalı hadis yok. Ancak demişler tıp memnu değildir, yasaklanmamıştır. Yani tıp tecrübedir, otlar ve bitkiler ve benzeri ilaçlar harama karışmadığı müddetçe caizdir kullanılışı. Dolayısıyla vücudunuza merhem sürmeye nasıl caiz diyorsa aynı bu rivayete itiraz eden adamlar ki hepsi icmayla merhemi ve benzer ilaçları vücuda sürmeye caizdir diyorlar. Aynı şekilde sidir yaprağı da diyorlar buna benzer bir ilaçtır ve bunun da bu tedavide kullanılmasında şer'an bir beis yoktur. Bunun adına bidat denmez diyorlar ki doğru görüş de budur inşallah. Devam. Soru 177. Meşru olan rukiye nedir? Cevap. Katıksız olarak kitap ve sünnetten gelen ve Arapça olan her bir sözdür. Ayrıca rukiye yapan kişinin de kendisine rukiye yapılan kişinin de rukiyenin etkisinin ancak Yüce Allah'ın izniyle olacağına inanması şarttır. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselama Cebrail aleyhisselam rukiye yapmıştır. Kendisi de ashab-ı kiramdan pek çok kimse rukiye yapmış, onların rukiye yapmalarını reddetmemiştir. Burada bir dakika duralım inşallah. Şer'i rukyenin cevazı noktasında birçok nas vardır. Mesela aleyhissalatü vesselama Müslim'in rivayet ettiği hadiste su'ile anir rukye, rukyeden soruldu. Dedi ki lebe'se fir rukye ma lem tekun şirken. Şirk olmayan rukyede bir beis yoktu dedi aleyhissalatü vesselam. Böyle söyledi. Başka bir rivayette men istete minkum en yenfe ahahu fel yenfahu. Sizden kim kardeşine fayda vermeye güç getirirse fayda versin. فَلْيَنْفَعْهُ Arapça emirdir gayip kişi için. Burada emir geldiği için az önce şeyh dedi ki hatta emretmiştir dedi sahabesine. Bu hadisin umum lafzından çıkartılmıştır bu. Tedavi olmak vacip midir, müstahap mıdır? Alimler bunu tartışmışlar. Yoksa tevekkül mü hayırlıdır diye. Birçok mezheplere ayrılmış alimler burada. Kimisi demiş ki tedavi olmak gerekir. Kimisi demiş ki tedaviyi terk etmek daha faziletlidir. Allah'a kalbi bağlayıp tevekkül etmek gerekir. Ama doğru görüş Aleyhisselatü Vesselam'ın tedavi olun emri vardır başka rivayetlerde. Tedavi olun diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu emrin vacipliği gerektirdiğini, o yüzden tedavi olmanın bir vacip olduğunu ve kişi tedavi olması gerekirken bu meşru tedaviyi terk ettiğinde günahkar olacağını dahi söylemişler. Mesela insan zaruret anında kalsa, hiçbir helal yiyecek bulamasa, açlıktan ölecek olsa, domuz, kan ve benzeri haram olan şeyler nedir onun için? Zaruret anında mübahtır. İnsan bunu terk etse ve ölse intihar sayılır mı? Alimlerin bir grubu böyle saymışlar. O kişi günahkar olur demişler. Çünkü Allah ona ruhsat vermiş. Allah'ın ruhsatını kullanmak zorundadır demişler. Netice itibariyle meşru bir tedaviye gidebilecekken kişi tedaviyi terk eder ise yani bir takım kardeşler özellikle insanlar böyle rukyeyi sanki men edilmiş gibi bazı rivayetler var. Birazdan onlara da değineceğiz inşallah. Bunlara bakaraktan diyorlar ki biz tevekkül ediyoruz. Evet tevekkül etmek güzeldir, olması gerekendir, vaciptir, farzdır. Ancak tevekkül meşru sebepleri aldıktan sonra başlar. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sünnenlerde rivayet edildiği üzere gelip bir sahabe soruyor ki devemi bağlayarak mı tevekkül edeyim, bağlamadan mı? Aleyhisselatü Vesselam diyor deveni bağla ondan sonra tevekkül et. Yani bağlamasa ben tevekkül ediyorum nasıl olsa deve kaçmaz dersen deve kaçar gider. Ama deveyi bağla ondan sonra tevekkül et. Sen bağladın gene ipini kopardı kaçtı Allah'ın takdiri. Doğru. Orada tevekkül var. Veya bağladın kaçmadı. Bağlamadan da kaçmayabilir. Ama bize düşen meşru sebepleri yerine almaktır. İbn-i Teymiye Rahimullah'ın dediği gibi ancak ahmak sebeplere yapışır ve ancak ahmak sebepleri terk eder. Dolayısıyla ulema demişler ki tedavi olmak vaciptir meşru sebepler varken. Biz bunu bu sebeple terk edemeyiz. Peki rukyenin yasaklandığına dair varid olan naslar hangileridir? Bukhari'nin rivayet ettiği Said İbni Cübeyr kanalıyla gelen hadistir. Ebu Said El-Hudri kanalıyla gelen hadistir. Orada cennete gelecek 70 bin kişilik taifeden bahsederken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlar ki rukye yaptırmazlar, la yestarkun gibi bir ifade kullanıyor 70 bin kişilik taife için. Bu hadise dair 3 tane tevil getirmiş alimler. Demişler ki şeriatın bir kısmı bir kısmıyla çarpışmaz ki. Hattabi böyle söylüyor. Diyor ki önemli olan nasları birbirine çarptırmak değil, nasları cem etmektir diyor. Çünkü şeriat birbiriyle çelişmez. Bir yerde Resulullah soruldu rukyeden. Dedi ki ben şirk olmayan rukyede bir beis görmüyorum. Başka bir yerde de cennete hesapsız girecek 70 bin kişinin rukye yaptırmayanlar olduğunu söyledi. Demişler ki birinci grup bu la yesterkun ifadesinden kasıt şirk olan rukyeyi yaptırmayanlardır demişler. İkinci mezhebin sahipleri demişler ki la yesterkun Arapça isterka kendisine rukye yapılmasını talep etmek demektir. Onlar ki kendilerine rukye yapılmasını reddetmezler ama rukye yapılmasını talep de etmezler. Manası budur demişler. Ve üçüncü mezhebin sahipleri de Tarık İbni Ebi Ziyad, yanlış hatırlamıyorsam hadisin ravilerinden. Demişler ki Tarık İbni Ebi Ziyad'ın hadisin metnine ziyadesidir la yestarkun ifadesi. Rukye yaptırmazlar ifadesi onun ziyadesidir. Yoksa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözünün aslından değildir demişler. Allah Celle Celaluhu en doğrusunu bilendir. Ama şeriat dediğimiz gibi birbiriyle çelişmez. Rukyenin mübahlığına dair birçok şer'i nas vardır. Bunlardan bir tanesi Buhari'nin rivayet ettiği hadistir. Biraz devam edelim okumaya. Şimdi orada ondan genel olarak bahsedecek. Hatta onlara bu işi yapmalarını emrederek onlara bunun karşılığında ücret almalarını helal görmüştür. Bu hadis sahabe bir yere sefer yaptığı bir vakit bir kavmin yanından geçerken onlara kendilerini misafir etmelerini istemişlerdir. Onlar da misafir etmeyeceklerini söyleyince ardından kabilenin reisini akrep sokunca ve baygın düşünce gelip sahabeye sormuşlardır. Aranızda tedaviden anlayan var mı diye. Orada yanlış hatırlamıyorsam Ebu Said olması lazım. O diyor ben diyor yaparım ama şartım var. Nedir diyorlar. İşte bize şu kadar koyun vereceksiniz ve bununla beraber bizi de misafir edeceksiniz. Tamam diyorlar gel tedavi et. Ve Ebu Said gidiyor. O kabile reisinin alnına elini koyuyor. 7 tane Fatiha okuyor başka bir rivayette, lafızda. 7 Fatiha okuduktan sonra bir anda adam ayılıyor ve kendine geliyor. Allah şifa veriyor. Bu da ortaya koyuyor ki rukye sadece sihrin tedavisinde kullanılmaz. Yani akrep sokması maddi bir şeydir. Kana zehirin karışmasıdır. Ve Allah dileyince 7 Fatiha okumakla da o kandaki zehri yok etmeye kadirdir. Dolayısıyla bu da ortaya koyar ki rukyenin bu gibi maddi hastalıklara da çok ciddi manada faydası vardır ki bazı insanlar maalesef yanlış çıkarımlarla, yanlış fehim ve anlayışlarla beraber rukyenin sadece sihrin ve cin çıkarma, şeytan kovma tedavisinde sadece kullanıldığına inanmaktadırlar. Netice itibariyle bu hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a gelip soruyor sahabe. Tabi burada sahabenin güzel bir ahlakı da var. Koyunlara dokunmuyorlar, yemiyorlar ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorana kadar. Sahabe bir şeyin hükmünü öğrenmeden amele dökmezlerdi. Bugünkü insanların tersine. Gelip soruyorlar bize helal midir ya Resulullah deyince aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem espri yaparak benim payımı da ayırın diyor koyunlardan. Gülüyor, tebessüm ediyor. Başka bir lafızda sizin aldığınız en helal rızık Kur'an'dan elde ettiğiniz helal rızıktır diyor. Netice itibariyle ruk yapmak meşrudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibril yapmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini yapmıştır. Gene nasıl yapmıştır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim misafirliğe gittiği zaman elini hasta kardeşinin alnına koysa Es'elallahil azim, Rabbul arşil azim eyyeşfiyek. Ulu arşın Rabbin adıyla, azim olan Allah'ın adıyla Allah sana şifa versin diye 7 kere dua etse o kişiyle o hastalıktan kurtulması arasında en son ölüm vardır diyor. Yani ölüm gelene kadar kesinlikle ona şifa ulaşır. Ama erken ama geç Allah Celle Celaluhu dilediği vakit hidayet eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta sahabeleri ziyarete gittiği zaman içeri girdiğinde onlara bu duayı yapmıştır aleyhissalatü vesselam. Bu rukyenin bir çeşididir ki rukye şer'i ıstılahta dua ile şifa talep etmektir. O yüzden bu Kur'an okumakla olabilir, sünnetteki zikirleri yapmakla olabilir, el açıp dua etmekle de olabilir. Allah dilediği şekilde ne yapabilir Celle Celaluhu? Şifa verebilir. Rukyenin caizliği noktasında İmam Suyuti ve başka fakihlerin üzerine icma naklettikleri 3 tane şart vardır. Ümmet icma etmiştir ki şu 3 şart bir rukyede birleşirse o rukye caizdir. Arapça olması, manası bilinen lafızlardan yapılması, rukye yapan da yapılan kişinin de sadece şifanın Allah'ın kaderiyle geleceğini veya hastalığın Allah'ın kaderi isabet edeceğini, rukyenin zatında fayda vermeyeceğine itikat etmeleridir. Bu üç şart eğer rukyede birleşirse o rukye şer'i mübah olan, caiz olan rukye babındandır. Bütün bunlara dair rivayetler Buhari, Müslim ve başkalarında yer almaktadır. Soru 178. Yasak olan rukyeler nelerdir? Cevap. Bunlar kitap ve sünnetten olmayan ve Arapça olarak okunmayan rukyelerdir. Aksine bu gibi rukyeler şeytanın işlerinden olup, onun başkalarını istihdam etmesi ve hoşuna gidecek şeylerle şeytana yakınlaşmak kabiliğindendir. Nitekim pek çok deccal, sahtekar ve hurafecinin yaptığı bu kabildendir. Bunların birçoğu heykel ve tılsım kitaplarına bakar. Şemsül Marif, Şumusül Envar, Gizli İlimler Hazinesi, Ebced Hesaplamaları ve benzeri kitaplar İslam düşmanlarının İslam'danmış gibi gösterdiği sihirbazlık kitaplarıdır. Oysa bunların İslam ile hiçbir alakaları yoktur. İslam ilimleriyle uzaktan yakından bir ilişkileri yoktur. Nitekim biz bu hususu Şerhus Sullem adlı eserimize ve başkalarında açıkladık. Tamam, burada kalalım. İnşallah bunlar da zaten tasavvuf çevresinde özellikle meşhur olan rukye diye insanlara dağıttıklar ama hakikatinde sihir olan şeytanın kitaplarıdır. Orada sadece şeyh meşhur olan birkaç tanesini zikretmiş. Buna benzer çok batıl şirk kitabı var. Maalesef bugün sihri öğrenmek o kadar kolay ki Google'a yazıyorsunuz sihir nasıl yapılır. Size 50 tane çeşit sihir anlatıyor. Bunun bu kadar kolay yapılıyor olması ve bu şerrin kapısının açık olması bir noktaya işaret ediyor ki onun tam zıttı olan bu işin tedavisi ve şer'i rukyenin bütün Müslümanlar tarafından kendi çocuklarını, ailelerini ve kendi nefislerini bu tarz şerlerden ve pis kötü işlerden korumak adına öğrenmesinin de artık kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu bir göstergesidir. Sihirbazları öldüren şer'i bir devlet olsa belki hani bir grup Müslüman bunu talim etmekle diğer grubun üzerinden bu teklif kalkabilir ama bugün maalesef bu iş artık çok inanılmaz safhalara ulaşıp çok ciddi bir şekilde yayıldığından dolayı Müslümanlara düşen bu ilmi talep edip şeriata uygun bir şekilde tedavinin yöntemlerini aramalardır. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.